NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. De maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend met een puntensysteem. Het aantal punten bepaalt de maximale kale huur. Maar dat geldt alleen voor sociale huurwoningen. In de vrije sector, ja, dan ben je aan de goden overgeleverd. En dat blijkt tot grote misstanden te leiden. Daarover gaat het straks hier in de Nieuwsbv. We gaan ook naar het buitenland in het NOS-journaal. Want in Iran is voor het eerst iemand geëxecuteerd die afgelopen maanden meedeed aan de landelijke protesten. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal met Marnix Ampers. De man die ter dood is gebracht was volgens staatsmedia in Iran opgepakt voor het blokkeren van een straat in Teheran en het aanvallen van een lid van de revolutionaire garde. Het Iraanse regime zegt dat hij geld uit het buitenland had aangenomen om de militair aan te vallen. Iets wat Iran vaker beweert om onrust in het land te verklaren. Het is voor het eerst dat de doodstraf wordt voltrokken tegen een van de betogers. Waarschijnlijk executeert Iran binnenkort meer demonstranten. De politie heeft de moeder gesproken van de foetus die gisteren werd gevonden in Rotterdam. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf en de vrouw wordt daarom niet vervolgd. De moeder en andere familieleden krijgen volgens de politie passende hulp. Schoonmakers vonden een bakje met daarin de foetus in de Nieuwe Maas. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de foetus nog geen 24 weken oud was en daarmee niet levensvatbaar. In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn eind vorige maand zeker 131 mensen om het leven gebracht bij een aanval. Dat blijkt uit voorlopig onderzoek van de Verenigde Naties dat vandaag naar buiten werd gebracht. Contact met Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Ja, Saskia, wat weten we over de toedracht van die aanval? Ja, die vond plaats op 29 en 30 november op twee dorpen in de provincie Noord-Kivu. Ooggetuigen in de omgeving die aan het geweld hebben weten te ontsnappen, die hebben met de VN-missie MONUSCO in Congo gedeeld wat er is gebeurd. Het zijn nogal gruwelijke taferelen. 131 mensen dus, die zijn geëxecuteerd. De teller staat nu op 102 mannen, 17 vrouwen en 12 kinderen. Dat is gebeurd met vuurwapens, maar ook met bijvoorbeeld messen. Er zijn ook vrouwen en meisjes verkracht, huizen in brand gestoken en mensen die geprobeerd hebben te vluchten, die werden tegengehouden, wat ertoe heeft geleid dat er nog meer slachtoffers vielen. Ja, en wie zijn er verantwoordelijk voor dit bloedbad? En belangrijker nog, ja, waarom deden ze dit? Ja, volgens het voorlopige onderzoek zijn dat de M23 geweest. Dat is een rebellengroep die 10 jaar geleden ook al actief was in Congo. Ze leken even te zijn verdwenen, maar sinds een jaar nu zijn ze weer helemaal terug. Sinds het begin van een offensief zijn al duizenden Congolezen hun huizen ontvlucht. Deze specifieke aanval van vorige maand zou een wraakactie zijn geweest tegen andere rebellengroepen en milities die in de regio actief zijn. Maar ja, wat de opmars van deze rebellengroep, de M23, ingewikkeld en ook gevaarlijk maakt, is dat het ook ver buiten Oost-Congo voor spanningen zorgt. De Congolese overheid namelijk die beschuldigt buurland Rwanda ervan de rebellen te steunen. Dat wordt ontkend door Rwanda en dat maakt het conflict ook extra moeilijk om op te lossen. Ook wat betreft specifieke aanval op die twee dorpen, daarvan zei bijvoorbeeld de woordvoerder van N23 tegen het persbureau Reuters dat de VN valse informatie naar buiten brengt. Dus een heel ingewikkeld conflict. Ja, en wat wordt er dan gedaan om ze tegen te houden, die rebellengroep N23? Ja, er zijn meerdere initiatieven. De afgelopen tijd zijn er diverse vredesbesprekingen geweest in onder andere Kenia en in Angola. Daarbij waren ook afgevaardigden uit de landen waar het om zou draaien, Congo en Rwanda, aanwezig. Maar geen delegatie van de rebellen zelf. Er is een ultimatum gesteld eind vorige maand dat als de rebellen zich niet zouden terugtrekken uit de regio die zij bezetten, dat de regionale troepenmacht die paraat staat om in actie te komen, dat die dan zou binnenvallen. Ja, er wordt dus echt in de regio gekeken naar hoe ze deze opmars kunnen stuiten. Maar vooralsnog hebben deze overleggen nog weinig uitgehaald. Al heeft toevallig gisteren een woordvoerder van de rebellen gezegd dat ze bereid zouden zijn om zich uit die gebieden die zij bezetten terug te trekken. De vraag is alleen, blijft het bij woorden of gaan we ook op de grond zien dat er ook werkelijk iets verandert? Tot nu toe zijn alle pogingen om het geweld te deescaleren niet succesvol geweest. Maar begin volgend jaar is er weer een nieuwe poging tot praten ondernomen. En dit keer moet het dan plaatsvinden in Oost-Congo zelf. Wie weet dat dat iets gaat uithalen. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Premier Rutte overlegt in het Katshuis met organisaties over de vraag hoe de Nederlandse staat moet omgaan met het slavernijverleden. Het is mogelijk een van de laatste stappen naar de excuses voor de slavernij die op 19 december door het kabinet worden aangeboden. Sommige belanghebbenden willen dat de excuses volgend jaar juli worden uitgesproken, omdat het dan 150 jaar geleden is dat de Nederlandse slavenhandel daadwerkelijk stopte. Ze voelen zich geschoffeerd, omdat het kabinet lijkt vast te houden aan 19 december. Ja, omdat in voorkomende gevallen het toch wel idealer is om met elkaar in overleg te treden. En dat is zo'n gevoelskwestie, niet alleen maar ook historisch. Dat je ervan uitgaat dat het op een manier gebeurt waar beide partijen daar tevreden over zijn. Maar het is bij ons absoluut niet zo. Een aantal organisaties wil verder dat de excuses worden uitgesproken door de koning en niet door een minister. Nederlandse huishoudens en bedrijven hebben van juli tot en met oktober ongeveer een zesde minder aardgas verbruikt dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral grote industriële bedrijven doen het zuiniger aan. Nederland voldoet ook ruimschoots aan de Europese afspraak om minder aardgas te verbruiken. Sinds het begin van het WK voetbal in Qatar is zeker één arbeidsmigrant om het leven gekomen. De Filipijnse arbeider overleed bij reparatiewerk aan het teamhotel van Saoedi-Arabië. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt diep bedroefd te zijn door het overlijden. In Assen zijn afgelopen nacht drie mensen gewond geraakt bij een woningoverval met meerdere daders. Of het gaat om de bewoners is nog niet bekend. De politie heeft hen nog niet kunnen spreken. Er is nog niemand aangehouden voor de overval. De Formule 1 komt ook in 2024 en in 2025 naar Zandvoort, heeft de Nederlandse organisatie bekendgemaakt. Het circuit had een contract tot en met volgend jaar, maar dat is dus met 2 jaar verlengd. Het NOS-journaal. De autoriteiten in Duitsland verwachten nog meer arrestaties in het onderzoek naar de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging. Gisteren werden er 25 mensen opgepakt. Ze waren volgens justitie van plan om het Duitse parlement te bestormen, vertelt correspondent Charlotte Weijers. Ze houden die groep sinds het voorjaar al echt nauwlettend in de gaten. En daardoor hebben ze ook wel een redelijk scherp beeld gekregen, zeggen ze zelf, van hoe die ontwikkelingen ervoor staan. De ontwikkelingen van die plannen. Maar ze moesten natuurlijk eerst ook voldoende bewijs verzamelen voordat ze konden ingrijpen. Nou, er was nog onduidelijkheid over wanneer precies deze groep tot actie over wilde gaan. Maar er werd al in de groep gesproken over, ja, hadden we niet al eerder moeten ingrijpen? En dat zorgde toch wel voor veel zorgen bij de autoriteiten. Er zijn ruim 150 huiszoekingen gedaan en op tientallen plekken zijn wapens gevonden. Volgens de Duitse politie zijn nu meer dan 50 verdachten in beeld. Reichsbürger vinden dat de Duitse wetten niet op hen van toepassing zijn en ze erkennen de huidige landsgrenzen niet. Het schuldenregister BKR is van plan om volgend jaar ook de hypotheekschulden van miljoenen Nederlanders op te slaan. Volgens de stichting is dat nodig om kwetsbare starters op de woningmarkt beter te beschermen tegen te hoge schulden. De vereniging Eigen Huis is kritisch over het plan. Het grote probleem is dat wordt dus dan ook actief, dus ongevraagd, gedeeld met organisaties die zich ook bij het BKR zijn aangesloten en waar die klant ook bijvoorbeeld een contract mee heeft voor een telefoon of een lening voor bij een postorderbedrijf. En daar gaat ons bezwaar vooral tegen. Dat zegt van kijk, dan komt het toch bij allerlei partijen terecht. En je hebt als consument geen idee meer wat er met jouw privacy, met jouw gegevens gebeurt. Het is al jaren een wens van het schuldenregister om de hypotheekschulden te registreren, maar door bezwaren van hypotheekverstrekkers kwam het er lange tijd niet van. Bij de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië zitten morgenavond 1400 Oranje-fans op de tribune. Dat meldt de KNVB. De afgelopen dagen hebben zich zo'n 400 supporters aangemeld. Bondscoach Van Gaal had Nederlandse fans opgeroepen om naar de wedstrijd te komen om Oranje te steunen. In het stadion zijn bijna 90.000 plekken. Die worden waarschijnlijk voor meer dan de helft bezet door Argentijnse fans. De kwartfinale is morgen om 8 uur. 9 minuten over 12, het weer nog. Er trekken buien over het land met kans op natte sneeuw. Tussendoor af en toe zon bij maximaal 5 graden. De komende dagen wordt het nog wat kouder. Gaan we even kijken wat er op de weg gebeurt. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Goedemiddag, Tim. Hi, goedemiddag, Natasja. Er zijn twee bijzonderheden te melden. Allereerst de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij afrit Hoenderlo is de weg helemaal dicht. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Omrijden kan via Ede over de A12, de A30 en de A1. Dan gaan we nog even naar Brabant voor een ongeluk op de A59 vanuit Zeeland richting Den Bosch. Bij afrit Heusden is daar ook de weg helemaal dicht. Omrijden kan via knooppunt Hooipolder, via Gorkum over de A27, de A15 en vervolgens de A2. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buiten spelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen. Ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak zelf eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Goedemiddag. De Surinaamse president Santokki die riep vorig jaar jonge Surinamers in het buitenland op om terug te keren en het land op te bouwen. Programmamaker Raisha Zegenaar die voelde zich aangesproken en ging kijken. Ze doet verslag van haar bevindingen in de serie Ons Suriname en straks schuift ze hier aan om daarover te vertellen. Maar eerst naar een ander stuk van de wereld, Afghanistan. Want vanmiddag praat de Tweede Kamer met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken over dit land. Hoe moeten Nederland en Europa omgaan met het Taliban-bewind in Afghanistan? Tot nu toe wordt er niet gesproken met het autoritaire regime. Aan de telefoon Benoît de Griessen van de Stichting Vluchteling. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de gezamenlijke hulporganisaties die hebben dus een brief aan de Tweede Kamer geschreven met daarin een dringende oproep. Wat staat er precies in? Wel, de oproep op zich is eigenlijk dat wij pleiten voor een verderzetting of een hervatting van de dialoog met het regime. Omdat wij vinden dat de economische crisis die we nog steeds zien leidt tot ongeziene humanitaire noden. En dat enerzijds de dialoog met de Taliban kan faciliteren dat humanitaire hulp mogelijk blijft. En ook dat er nagedacht kan worden over structurele hulp. Uh-huh. We zeggen dat humanitaire hulp niet alles kan oplossen. Je hebt structurele hulp nodig. En als je een dialoog hebt, dan kan je afspraken maken. En als je geen dialoog hebt, dan maak je geen afspraken. En dat is een probleem. En wat voor afspraken? Waar denkt u dan aan? Kijk, humanitaire hulp, die is heel principieel. Die is ongebonden. Dus een afspraak met de Taliban is van, kijk, humanitaire actoren moeten onafhankelijk kunnen werken. Moeten kunnen zorgen dat de hulp toekomt bij de mensen die de meeste noden hebben. Humanitaire organisaties moeten ter plaatse kunnen gaan om de impact en de efficiëntie te meten van de programma's. Mm-hmm. Dat zijn heel concrete dingen. Ja, ja, ja. Dus de infrastructuur, de manier waarop er kan gemeten worden of de hulp goed aankomt. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. En degene die daar verantwoordelijk voor zijn, zou dat minister Hoekstra en de EU zijn? Wel, ik denk dat op het politiek niveau, dus Nederland moet in dialoog met de EU. En zij moeten afspraken maken van, goh, hoe gaan we inderdaad met die Taliban om? We begrijpen allemaal dat het een moeilijke gesprekspartner is. Uiteindelijk, 20 jaar oorlog met de Taliban, die zijn aan de macht. Dat was niet het resultaat dat gewenst was op politiek niveau. Nou, u zegt, moeilijke gesprekspartner. Ik denk meteen aan de openbare executie die onlangs plaats heeft gevonden. Taliban, sinds de Taliban aan de macht is. En ze zijn ook van plan om straffen als gijzeling, steniging, amputatie van lichaamsdelen in te voeren. Het is toch niet een club waar je een dialoog mee wil voeren. Ik denk dat er inderdaad een verschil moet zijn tussen willen en wat is noodzakelijk. En de insteek die wij als humanitaire organisaties hebben, is dat wij er zijn voor de Afghanen die nu nood lijden. Mm-hmm. Dus onze persoonlijke opinie over de Taliban, denk dat die wel vrij duidelijk is. Maar je moet ermee aan de slag, want humanitaire organisaties kunnen niet zomaar een land binnenwandelen en hun operaties uitrollen. We moeten op zijn minst weten van, kijk, kunnen wij op een veilige manier werken? Kunnen we de mensen bereiken? Dus het is eerder een noodzaak. Want ons engagement met Afghanistan de laatste 20 jaar was ook om de gewone Afghaan te helpen in zijn moeilijk dagelijks leven. Mm. En die insteek blijft bestaan, ook al gaan we niet akkoord met het regime dat nu aan de macht is. Nou, waar vrezen jullie voor als dialoog tussen de EU en Taliban uitblijft? Ik denk, een van de grootste issues die we nu zien, zijn de humanitaire noden. En misschien toch belangrijk om in perspectief te plaatsen. Ja. We zien dat er ongeveer 25 miljoen mensen nood hebben aan humanitaire hulp. 90% van de bevolking heeft niet genoeg te eten. We zien een grote stijging van ondervoeding bij kinderen onder de 5 jaar. Gezondheidssystemen functioneren niet meer. Ja. Onderwijs ligt stil. Dus alle basisdiensten functioneren niet. En dat is wat ons drijft om, ondanks onze principes en onze reflecties rond mensenrechten, toch te zeggen van, kijk, je moet die dialoog aangaan. Mm-hmm. Want als je die mensen helemaal in de steek laat, ja, het is ook iets. Helder. Is er al gereageerd op jullie brief? We hebben nog geen reactie ontvangen, maar we hopen dat het debat constructief is. En inderdaad dat onze vraag voor dialoog dat het opgepikt wordt. Ondanks inderdaad de moeilijkheden rond de dialoog met de Taliban. Wij denken dat als je dat als eerste punt hebt, de dialoog, en erkennen van oké, humanitaire hulp blijft een noodzaak. En daar hebben we ook van in Nederland subsidies voor gekregen. Dat is belangrijk. Mm-hmm. Maar ook de dialoog rond potentieel wat structurele hulp rond basisdiensten. Zonder uiteraard de Taliban te versterken in hun positie. En dat is het moeilijke natuurlijk. Dus we hopen dat die discussie wel plaatsvindt. En dat het niet is van, goh, we zijn uit Afghanistan weggetrokken. Laat Afghanistan maar voor het is. Goed. Dus dat zou het ergste zijn. Dat er geen aandacht meer is voor de crisis die er nu is. En dat we het enkel over Oekraïne praten. Het is heel belangrijk dat Afghanistan op de agenda blijft. Ook al is het een moeilijk debat. Nou, we hebben het bij deze hierover gehad. En we blijven het erover hebben. En we wachten eventjes af of er gereageerd wordt op jullie brief. Dank Benoît de Griezen van Stichting Vluchteling. Namens de gezamenlijke hulporganisaties. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Een huur van €1.500 voor een rijtjeswoning. Is dat normaal? Nee, zegt Marnix Noorder, een van de initiatiefnemers van Steenvlinder, een sociale projectontwikkelaar. Noorder ziet woningen die niet veel groter zijn dan kippenhokken voor paleisprijzen. Dat is een quote. Marnix Noorder zit in de studio in Den Haag. En hier in de studio is Danieke. Zij woont in zo'n dure huurwoningen. Danieke, ja. Hoe woon je precies? Hoe is jouw woonsituatie? Ja, wij wonen met z'n drieën totaal. Dus ik woon met twee andere meiden in een massenette rijtjeswoning. Voor €1.650. €1.650. En daar hebben jullie hoeveel kamers voor? Met de badkamer meegerekend volgens mij. Vier kamers. Vier kamers, goed. Ja. Marnix Noorder, mag de huisbaas van Danieke voor zo'n woning €1.650 vragen per maand? Nee, absoluut niet. Als je dat zou bekijken via het puntensysteem, hè, dat systeem volgens welke je woning eigenlijk kijkt van wat zou je eigenlijk voor huur mogen vragen. Mm-hmm. Ja, wat bij de sociale sector gebruikelijk is, de sociale woningen. Ja, daar zou je uitkomen op een huur van €900, €950. Dus die wordt echt veel te veel voor gevraagd. Ja, maar dit is de vrije sector, hè? Ja, precies. Trouwens, behalve die hoge huur, jullie huis heeft ook allemaal mankementen, heb ik begrepen. Wat is er allemaal mis in het huis? Ja, wat niet eigenlijk. Vanaf het begin leek het een heel veelbelovend huis, want het was net verbouwd. Maar dat was gewoon eigenlijk bedekken van alle mankementen. En dat ging van kleine lekkages, heel veel dingen die ze niet hadden afgemaakt. En dat ging echt van kwaad tot erger. Totdat afgelopen februari het water uit het plafond kan lopen bij een huisgenootje bij mij. En daarboven in de andere kamer liep het onder het raam door. Nou, we hebben alles echt meerdere malen aangegeven, maar het wordt gewoon niet opgepakt. Er wordt niks mee gedaan. Of als er wat mee wordt gedaan, wordt het maar half of wordt het erger gemaakt. Erger gemaakt? Ja, we hadden een lekkage op het dak en die zouden ze oplossen. En dat is later erger gaan lekken. En bleek dus dat ze op dat dak gewoon een beetje hebben geklooid. En ze hebben dakpannen Een goedkopere oplossing of iets dergelijks. Aha. Ja, en ook vervolgens, we hebben nu schimmel in de badkamer en nog steeds lekkage in het huis die gewoon niet... Klinkt niet al te best in ieder geval. Nee. Niet echt een droomwoning. Maar niks, vrije sector of niet. Er is dus echt al van alles mis met het huis waar Danique in woont. Mag een verhuurder, ook al is het vrije sector, dan nog steeds zo'n hoge huur vragen? Ja, dat is op dit moment echt een probleem. Dus boven die 760 euro ongeveer ligt de grens voor de sociale huur. Ja. Ja, als een huur daarboven komt, dan mag je eigenlijk vragen wat je wil. Het is de vrije sector. En als er van alles mis is met het huis? Ja, dat is uiteindelijk vraag- en aanbod situatie. Ja, en ik vind zelf dat het leidt tot hele onwenselijke situaties. Echt misstanden in die situatie zoals zij ook in zit. Waarbij toch mensen die maar een beperkte huur kunnen betalen, te veel betalen en ook nog voor een heel slecht product. Dus ik ben heel blij dat de minister nu voornemens is om die middenhuursector, om die wel te gaan reguleren. Ja, want hoe vaak komt dit voor? Ja, wij bemensen de zogenaamde huurteams in 8 verschillende steden. En die huurteams die komen dus, die worden betaald door de gemeente. En die diverse gemeenten, zoals Utrecht en Rotterdam. Die vragen, stellen ons eigenlijk ter beschikking aan huurders die zeggen, hey, ik betaal te veel huur. Of er zit een andere verhuursituatie die gewoon niet klopt. En dan helpen wij de mensen om hun recht te halen. Dus ik kom achter heel veel voordeuren, dat we zeggen mijn mensen. Ja. Want heel veel voordeuren om de mensen via de huurgeschillencommissie te zorgen dat ze een terechte huur betalen. Ja, maar dat is alleen in de sociale huursector dan? Ja, eigenlijk wel. Want als ze dus een situatie tegenkomen zoals bij Danique, waar ze een huur betalen die, als wij het volgens het puntsysteem uitrekenen, nog steeds boven die sociale grens ligt, dan kunnen wij niks doen. En dan hebben wij geen juridische poot op te staan. Ja, anders dan de kantonrechter. En dat is een hele zware, lange procedure met zeer beperkt kans op succes. Mm-hmm. Dus eigenlijk kun je zeggen dat boven die sociale huurgrens je nu aan de goden overgeleverd. Gewoon rechteloos dus eigenlijk. Danique, voelt dat ook zo? Ja, heel erg. En kijk, dus alsof je tegen een muur aan het praten bent in dit opzicht. We kunnen bellen, we kunnen mailen. En op een gegeven moment hebben we aangetekende brieven opgesteld en zijn we daar ook mee gaan dreigen. En dan komt er enige reactie, maar dan krijg je dus houtje touwtje BV in je huis. Om even met liefkozende woordjes of om onze soort... Het voelt echt om je stil te houden. Ja. En als je weer terugkomt met het klopt niet of het gaat niet goed, dan heb je gewoon weer radiostilte. Is dat ook de reden waarom je hier zonder je achternaam zit? Ja, zeker. Want? En ook stad liever niet. Nee. Ja. Nou, want waar ben je bang voor? Of waar hou je rekening mee? Nou, je kan wel heel erg gezeik krijgen met je huisbaas. Want even voor jou of 100 anderen. Mm-hmm. Dus kunnen je ook, of ze kunnen het in ieder geval laten lijken dat je zonder blik of blozen ook weer uit je huis gezet kan worden. Je zit gewoon in een kwetsbare positie, inderdaad. Ja. Marnix Noorder, je zei het net al, in de sociale huursector kun je dus als huurder terugvallen op een puntenstelsel om de hoogte van de huur te toetsen. Minister De Jonge van Volkshuisvesting die wil dat dus nu ook voor de vrije sector. Hè? Wat betekent dat in de praktijk? Nou, ik vind op zich echt een hele goede stap. En ik wil het signaal ook geven, want ik hoor ook allerlei verhuurders die nu zeggen, ja, dat moet niet, dat kan niet. Maar het is echt de huisjesmelkers, om ze zo maar te noemen, die er echt misbruik maken van de situatie. Die vragen niet alleen hoge huur, maar net als bij Danique hebben ze ook hele slechte vorm van onderhoud en service, wat echt bij de verantwoordelijkheid van de verhuurder hoort. Mm-hmm. En dat gaat niet alleen over lekkage en dat soort zaken, maar ook een keer verstopte toilet. Of servicekosten die wel of niet onterecht worden doorgerekend of doorgelegd bij de huurders. En servicekosten waar je helemaal geen inzicht in hebt. Ja. Kosten voor bijvoorbeeld verwarming, nu natuurlijk ook een enorm issue. Zeker als je lekkende daken hebt, inderdaad. Maar wat betekent de invoering van zo'n puntenstelsel nou voor de vrije sector straks? Wat betekent het in de praktijk voor Danique? Nou, dat Danique en al die anderen bij een huurteam, als dat er is in een gemeente, maar anders zelf naar de huurgeschillencommissie kunnen gaan en zeggen: 1. Ik betaal te veel huur. Mm-hmm. En 2. De verhuurdersverantwoordelijkheid, die wordt niet nagekomen door deze verhuurder. En ook dan is zo'n huurgeschillencommissie is eigenlijk heel sturend en ook heel snel sturend in een nou ja, zeg maar het aanschrijven, of in feite zeggen: de huurder heeft gelijk en de verhuurder moet wat doen. Mm-hmm. Waardoor je een mogelijkheid hebt om het af te dwingen. Okay. Ja, en op het moment dat zo'n verhuurder dan alsnog niet luistert, dan heb je met zo'n uitspraak van die huurgeschillencommissie een koevoet om te zorgen dat hij het wel moet doen en de kosten daarvan ook uiteindelijk allemaal voor zijn rekening krijgt. Kijk, dus daar houden we van, koevoeten om deuren ook te breken. Inderdaad. Soms is dat nodig. Dat is soms nodig. Danique, jij bent degene die er uiteindelijk over gaat. Denk jij dat die wetgeving gaat helpen? Ja, ongetwijfeld. Als je nu gewoon kijkt naar dat we bijna het dubbele betalen voor ons huis tegenover een schappelijke huurprijs. En nu dealen we echt met een huurhuisbaas die gewoon van een probleem heeft gezegd: dat gaan we niet oplossen, nee, want het is te duur. En that's it. En dan heb je verder niks. Ja. En die, ja. Hey Marnix, Noorden, nu liggen er heel veel bouwprojecten stil, hè, omdat deze nieuwe wetgeving ervoor zorgt dat de investeerders huiverig zijn om te bouwen omdat ze minder huur kunnen gaan vragen in de toekomst. Dat is weer de omgekeerde wereld. Dat is toch ook niet de bedoeling? Nee, dat is ook niet de bedoeling. En in die zin snap ik ook dat de minister echt een beetje moet balanceren. Dus aan de ene kant, ja, die mensen die dus te veel vragen en te weinig services verlenen voor het product wat ze in de markt brengen. De huisjesmelk, zeg ik maar even. Dat ze die aanpakken op deze manier. Dat ze de Danique's en alle andere mensen die in die situatie zitten gewoon een rechtvaardig huur voor een rechtvaardig product. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, de grotere investeerders, zoals de pensioenfondsen en de beleggers, die het goede voor hebben, die gewoon een gerechtvaardigde huur willen hebben, dat ze die niet afschrikken. Mm. En dat zie je op dit moment wel. Dus er valt inderdaad heel veel stil, omdat er onzekerheid zit. En ik denk dat minister De Jonge en ook de Tweede Kamer moet zorgen voor wetgeving die rust geeft. Want op dit moment vallen inderdaad heel veel projecten stil. Mm. Nou, dat betekent dat gewoon die zeer gewenste huurwoningen van die goede verhuurders, dat die ook niet gerealiseerd worden. Nee. Ja, dat is toch een soort angst. Ja, goed, dat is de toekomst. Even weer naar nu. Want Danique, je woont nog steeds in die woning. En als we even kijken naar het verleden van minister De Jonge, hij heeft een beetje de reputatie van veel beloven, weinig doen. Ja. Ja. Je zei, ik heb er wel vertrouwen in, maar als je dat dan in ogenschouw neemt, denk je dat dat dan met die middenhuren wel goed gaat komen? Ja, kijk, ik ben bang dat het in mijn tijd of mijn huurtijd niet meer gaat gebeuren. Maar als we zo een balletje aan het rollen krijgen, dan hoop ik toch ergens wel een sneeuwbal effect te kunnen creëren. Dat in ieder geval de mensen na mij misschien nog profijt hebben hiervan. Want dit is, hier zijn zoveel mensen de dupe van. Heel goed. Het eerste balletje is al gerold in ieder geval. Ja, laat het open. Nou, dankjewel Danique. En hopelijk naar een lagere huur of een beter huis. En ook dank Marnix Noorder. De Nieuws-BV. Ja, mocht je ook klaar zijn met huren, dan zou je in Ledenakker in Brabant een heerlijk opknapwoning op de kop kunnen tikken. Dan kan je in het centrum een kerk kopen om te verbouwen tot woonhuis. Iets voor jou, Danique, een kerk kopen? Nou ja, hè? Dat klinkt wel gezellig. Als je het geld hebt. Ja, nou, je moet er wel €600.000 voor over hebben. Want dat kost het inclusief bouwplan om van de kerk dus een huis te kunnen maken. Best een goed idee, want dan kan je in de kerk uren naar de Melkweg staren. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of the breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on right. I got no time The Church hoor je met Under the Milky Way. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, we gaan het straks over jazz hebben. Ex-Beatle John Lennon. Vandaag is het zijn sterfdag. Die omschreef jazzliefhebbers ooit als een clubje oude mannen aan de bar die bier drinken en niet naar de muziek luisteren. Toen hij dat zei, had hij dit nog niet eens gehoord. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Muzikanten die werk van andere componisten bewerken. Het kan gelukkig ook heel mooi worden. Dat hoor je straks in de nieuwsbv. Nu eerst NOS Nieuws met Marnix Ampers. NPO Radio 1. De moeder van de foetus die gisteren in Rotterdam in het water werd gevonden, wordt niet vervolgd. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf en krijgen de moeder en andere familieleden hulp aangeboden. De foetus van nog geen 24 weken oud was niet levensvatbaar. In Iran is voor het eerst iemand geëxecuteerd die betrokken was bij de landelijke protesten van de afgelopen tijd. Volgens staatsmedia werd de man opgepakt voor het blokkeren van een straat en het aanvallen van een lid van de revolutionaire garde. Het Nigeriaanse leger heeft sinds 2013 zeker 10.000 vrouwen in het geheim gedwongen tot een abortus, meldt persbureau Reuters. Dat gebeurde nadat ze waren verkracht door Boko Haram-strijders. Het leger spreekt de beschuldigingen tegen. De Nederlands Antilliaanse honkballer Xander Bogaerts heeft een megacontract getekend bij de San Diego Padres. Bogaerts tekent voor 11 jaar bij de club en daarin gaat hij 266 miljoen euro verdienen. Daarmee wordt hij na Max Verstappen de best betaalde Nederlandse sporter. Gaan we naar de weg. Hoe staat het met de problemen daar, Tim Schaap? Nou, eigenlijk nog niet zo heel erg goed. Allereerst een file op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen knooppunt Del en knooppunt afrit Arkel 7 kilometer file met 20 minuten aan oponthoud. Dan ook nog altijd een afgesloten A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij afrit Hoenderlo is een vrachtwagen gekanteld. Waarschijnlijk duurt het nog de rest van de middag. Omrijden kan via Ede over de A12 en de A30 en de A1. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. En tot slot ook nog een afsluiting op de A59 in Brabant vanuit Zeeland richting Den Bosch. Bij afrit Heusden is de weg helemaal dicht vanwege een ongeluk. Hou rekening met extra reistijd. Je kunt namelijk omrijden via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. Pas op, nu volgt een mening. De En op donderdag is dat uiteraard Dolf Jansen. Goedemiddag. Op deze plek word ik geacht me druk te maken. Maar ik heb de toestemming van de eindredactie om symboliek toe te passen. Ik ben gek op symboliek. Eigenlijk is een column een soort symbool. Symbool voor iemand die zeker weet dat hij gelijk heeft. Of dat zij gelijk heeft. Dat komt gelukkig ook voor. Dat gelijk binnen de 4 minuten over de luisterende massa uitstort. En zich dan de rest van de week verbijsterd afvraagt waarom er niks verandert. Het is nu toch duidelijk. Het probleem is uiteengezet. De mening is er overheen gesproeid. En de oplossingen zijn in hapklare zinnen overgebracht. Waarom gebeurt er dan niks? Dit was een retorische vraag in hoofdletters. Daarnaast heb ik, om een voorbeeld van een columnist te noemen, ik heb gewoon te weinig standing. Ik draai niet mee in de top van invloedrijk Nederland. Sterker nog, toen Elsevier's Weekblad eerder deze week kanshebbers voor Nederlander van het jaar bekend maakte, zat ik niet bij die 5. Ik stond ook niet op de longlist. Ze weten bij Elsevier's Weekblad vermoedelijk niet wie ik ben. Daar sta je met je goede gedrag en je wekelijkse druktemakertje. Omdat ik opensta voor invloed uit elke mogelijke hoek, heb ik me wel verdiept in die verkiezing. Of het eerlijk ging, of er geen draaiende stoelen en voice-achtige toestanden bij kwamen. En natuurlijk wie die 5 kanshebbers waren. Ik ga ze noemen. Caroline van de Plas, voorvrouw van de Boer-Burgerbeweging. Rob Bauer, die heb ik moeten googlen, maar hij is op geen enkele manier familie van Frans en wel heel belangrijk binnen NATO. En mocht u denken, wat heeft Frans Bauer te maken met een verkiezing op het hoogste niveau? De volgende kandidaat was André Rieu. Die heb ik weer niet gegoogeld, want voor je het weet springt er automatisch iets van audio aan en zit ik de rest van de dag met een Limburgse versie van de Moppie Strauss in mijn hoofd. Dan Max Verstappen en Johan Remkes. Ik las het lijstje nog eens terug, realiseerde me dat ik daar heel goed tussen had kunnen staan. Maar goed, Bassie van Adriaan, Angela de Jong of Jan Slachter natuurlijk ook. En kwam toen tot het volgende beeld van ons land, eind 2022. De strijd om Nederlander van het jaar gaat tussen een succesvol populist, een militair, een man met raar haar en een viool, een Belg met een tyfussnelle auto en een politiek troubleshooter wiens gedane arbeid door diezelfde politiek zonder moeite wordt stuk geïnterpreteerd om boze mannen met een trekker en vooral het erachter schuilgaande verdienmodel van Big Agro niet te veel tegen je te krijgen. En dan moet ik me nog inhouden om de varkensbranche in dit land, wederom bewezen door vreselijke beelden van varkens in nood, niet onder georganiseerde criminaliteit te scharen. Sorry. Ik zie trouwens uit eerdere winnaars tv-icoon Linda de Mol, conservatief denktanker Ayaan Hirsi Ali en gepikeerd bankier Rijkman Groenink waren. Dus zo raar is het rijtje niet. Wat zijn de normen van Elsevier's Weekblad? Goeie vraag. De man of vrouw moet zijn of haar stempel op het afgelopen jaar hebben gedrukt in negatieve of positieve zin. Dan wel dat betreffende jaar een bijzondere prestatie hebben verricht. Denk aan sport. Of dat jaar symboliseren bij een negatief stempel. Denk ik aan Johan Derks en zijn 1000-urenkaart. En bij een sportprestatie denk ik aan Davy Klaassen, die de heer Messi morgen zo vaak en hinderlijk voor de voeten gaat lopen dat hij, en dan bedoel ik Davy, blij mag zijn dat dit niet het WK van 1978 is. Want dan hadden ze hem laat op vrijdag nog ergens in de oceaan gedumpt. Ah, nog een verduidelijking van Elsevier's Weekblad. Het gaat om levende personen die een jaar later misschien niet langer voor de hand liggen. Dat vind ik een hoopvolle zin. Het suggereert dat het zomaar zou kunnen dat André Rieu binnenkort zijn viool aan de wilgen hangt, dat Max Verstappen zich gaat inzetten voor een duurzame wereld en dat de politiek voortaan niet elk probleem op het bordje van Remkes schuift. Laat die man lekker zijn sigaretje roken en wacht gewoon op rechterlijke uitspraken om te weten wat je echt anders moet gaan aanpakken. De winnaar, hoorde ik gisteravond volgens Elsevier's Weekblad, is het gastgezin dat Oekraïners opving. Dat vind ik mooi, hartverwarmend. Ook dat is Nederland. Zelf zou ik voor Johan Vollebroek gaan, een man die niet meer doet dan de overheid dwingen zich aan afgesproken regels te houden en daarmee natuur en landschap en planeet probeert te redden. En daar worden we allemaal beter van. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Bij mij aangeschoven is nu programmamaker Raïssa Zegelaar over haar documentaire serie Ons Suriname. Vorig jaar liep president Santokki Nederlandse jongeren uit de diaspora op om een bijdrage te komen leveren aan de toekomst van het land. Ik ga jullie nodig hebben. Ik voelde me direct aangesproken, maar hoe kan ik een bijdrage leveren? Waarom heeft hij ons nodig? En hoe ziet het leven in Suriname eigenlijk uit? Ja, en Raïssa is naar Suriname gegaan om dit te onderzoeken. Welkom, Raïssa. Yes, thanks for having me, Natasha. Ja, nou, we hoorden net een behoorlijk serieuze oproep eigenlijk van Santokki. En jij besloot van, ik wil daar meer van weten. Waarom voelde jij zo aangetrokken tot die oproep van Surinamers, kom terug naar Suriname om hier het land te helpen opbouwen? Nou ja, sowieso heb ik Surinaamse roots. Dus is Suriname gewoon het land dat in mijn hart zit. En hij deed de oproep bij College Tour. Dus veel jongeren in de zaal en veel jongeren die keken. Onder andere ikzelf. Zat je ook in de zaal of keek je? Nee, ik keek vanuit huis. Maar er is al super lang geen Surinaamse leider in Nederland geweest. Dus het was crazy om te zien dat hij er was en dat hij dan ook op tv is en zo'n oproep doet. Ja. Deed. En toen besefte ik van, oké, dus er is hulp nodig. Waar is er dan hulp nodig? Besefte je dat op dat moment? Ja, want je woont hier in Nederland en je draait gewoon mee met de maatschappij die hier loopt. En je bent niet per se op de hoogte van wat daar gebeurt. Thuis wordt er af en toe over gesproken, maar ook niet superveel. Dus je bent er ook al een tijdje niet geweest, hè? Ik had 15 jaar. 15 jaar niet geweest, waarom eigenlijk niet? Nou ja, dat komt wel een beetje door de situatie, denk ik. Veel school, maar het is ook gewoon super duur om daarheen te gaan. Ja. En als je thuis woont, weet je, er zijn andere kosten die er komen kijken. Andere dingen gaan voor. Ik begrijp je helemaal. Ja, toch. Nou, een ticket is al wel €700 tegenwoordig. Ik word helemaal gek van die prijzen. Maar dan hoor je dus die oproep van Santokki en jij denkt, oké, er zijn dus problemen in Suriname. Ik wil daar. Wat denk je dan? Van, ik pak mijn koffer meteen en ik ga erheen? Of hoe dat, gaat dat in jou? Dat nog niet per se, maar het was meer van, de research in mijn hoofd begon al. Mm. Van oké, er is hulp nodig. Wat zou ik kunnen doen om te kunnen helpen? Maar het allereerste wat je nodig hebt om te kunnen helpen is een basis. Een woning, een baan, geld. En om dat te regelen moet je er naartoe natuurlijk. Precies. Ja. Oké, goed, je bent er naartoe gegaan. Je hebt veel jonge Surinamers gesproken over het leven daar. Wat vertelden ze jou over het Suriname? Nou ja, de allereerste vraag die ik aan hen vroeg was, zou je je lobby, je liefde voor het land kunnen omschrijven? En de verhalen die ik te horen kreeg, zijn gewoon verhalen die je hart warm maken. Deel die verhalen even met me. Wat is die liefde voor Suriname dan? Het is voornamelijk de mensen die spraken over de warmte, maar de liefde naar elkaar toe. De community. Ik vind het altijd moeilijk te omschrijven, maar dat, zeg maar, hoe ik het zo omschrijf, zo omschreven zij het ook. Ja. Een gevoel van thuiskomen was het voor mij, maar voor hun is het een gevoel van thuis zijn. Maar de tweede vraag was dan, zou je mij aanraden om hier naartoe te komen? En iedereen zegt eigenlijk van, nou man. Zullen we even luisteren wat ze precies zeiden? Ik heb hem hoor. Ja, maar ik zou je aanraden, ja, als je genoeg geld hebt om hier te leven. Damn, lastig. Nee, op dit moment niet. Ik zou het niet doen. Ik zou persoonlijk niet terugkomen. Dus ik zou het niet aanraden, maar dat is ook gewoon omdat ik echt weg wil. Niet doen, letterlijk iedereen. En dit zijn dan jongeren van mijn leeftijd ongeveer. En dan denk je wel van, damn. En zij, eigenlijk alle jongeren die ik heb gesproken, willen niet in Suriname blijven om een bijdrage te leveren. Dus ze gaan weg. Ze gaan naar Nederland of ergens anders naartoe, ja, om een andere toekomst op te bouwen. De meesten willen niet eens terugkomen. Precies. Dan zit je toch in een vicieuze cirkel vast, of niet? Je zit echt vast in een cirkel. En dat komt ook gewoon qua opleiding. Je kan niet veel kanten op. Als je een beetje de creatieve sector in wilt, je hebt geen bewegingsruimte. Stel je voor, je wilt je eigen bedrijf opzetten. Dat gaat gewoon niet. Mm. Alles is zo duur daar. De koersen. Jeetje, Mina. Ja, en dan heb je het over de koersen. Dat is dus wat je effectief dan in de winkel gaat betalen voor. Je gaat op een gegeven moment boodschappen doen. En je denkt, oh, dit zijn dezelfde prijzen als in Nederland. Ja. Maar de inkomsten zijn veel lager. Precies. En dat is niet alleen huishoudelijk een probleem, maar het is breed een probleem. Want je hebt ook een econoom gesproken. Ja. En die vertelt het volgende hierover. De tv's en de auto's, alles wordt gewoon geïmporteerd. En dat is gewoon jammer. Maar er is heel weinig productie in dit land. Moet Suriname dan meer gaan exporteren? Precies. En ja, als we ook gaan, ook al zou je produceren om het niet te exporteren, maar dan krijg je wel dat mensen hun eigen producten gaan kopen. We moeten gewoon, denk ik, veel bewuster gaan worden van, hey, we kunnen het zelf, laat het zelf doen. En dan ook gewoon die bewustwording van, hey, als we daadwerkelijk die Surinaamse stap hebben, ja, dan ga ik niet de buitenlandse pakjes gaan kopen. Want we hebben het zelf. We hebben het zelf. Maar Raïse, dit is toch super frustrerend. Je bent in een land met zoveel rijkdom. Letterlijk. Suriname, zeg maar, als je alleen kijkt naar de grondstoffen die het land heeft. Suriname heeft goud, Suriname heeft olie, Suriname heeft bauxiet. Suriname heeft zoveel, maar Suriname is gewoon een land dat Nederland heeft het land gekoloniseerd. Er zijn mensen vanuit verschillende culturen naartoe gehaald. En daarnaast heeft Nederland het land losgelaten. Dus het land heeft nooit geleerd om met die rijkdommen om te gaan. En om een land te zijn. En de geschiedenis heeft gewoon invloed op hoe het land de dag vandaag is. En ook op de economie en over die koers. En ik was in Suriname in de winkel en ik zie gewoon producten uit Albert Heijn. Alles wordt geïmporteerd, terwijl je kan zoveel zelf produceren in het land. Maar gaat dat dan ook lukken? Want ik bedoel, jij hebt het dus, je bent in een paar. Hoe lang ben je daar naartoe geweest? Ik heb de serie gemaakt in een week. In een week. Mijn god. Je bent een week daar geweest. Amper een week daar geweest. En je hebt dat nu al door. Ja. Je ziet het. Je ziet ook wat er in de supermarkten gebeurt. Je ziet wat er in de portemonnees van de Surinamers gebeurt. Echt heel heftig, ja. Heb je er vertrouwen in dat het dan gaat lukken? Ik vind het een lastige kwestie. Shantoki is nu aan de macht, de president. Die heb ik daar ook gesproken. Meneer Shan heeft heel veel verhaaltjes. Mm-hmm. Hij wil heel veel laten lukken. Maar na de verkiezingen heeft hij ook de dingen die hij heeft gezegd soort van teruggetrokken, bijgesteld. Zoals? Nou ja, gewoon veel beloftes. En dan uiteindelijk zit hij daar en dan is de kas leeg en dan geeft hij Boutersen de schuld, zijn voorganger, weet je. Het is een beetje vingertjes wijzen. En dat maakt het gewoon lastig. Ja. Maar is het ook niet een kwestie van tijd en een kwestie van offers brengen? Ik bedoel, dat zegt hij ook in het interview met jou. Hè? Hij zegt, ja, Suriname is een land in ontwikkeling. Het kost tijd, er moeten offers gebracht worden. Laten we wel even luisteren wat hij te zeggen heeft. Oh, Sean. Dat je als persoon bereid bent je vertrouwde omgeving los te laten. Datgene wat je als zekerheid hebt, jouw inkomsten, je huis en alles wat daarmee samenhangt, dat je ook bereid bent dat op te geven. Hier, dat je bereid bent voor minder, toch het maximum. Qua, ja, zeker voor wat betreft salarissen en de financiële randvoorwaarden. Ja, Raïse, ben je bereid om dat offer te brengen? Ga je terug? Intense vraag. Op dit moment, kijk, weet je, Natasha, ik ben 22 jaar. Het gaat super lekker nu met programma's maken. Het werk dat ik daarnaast doe. Dus als ik dat nu allemaal zou loslaten, ik heb nog niet eens een buffer. Ik heb nog niet eens fortuin. Als ik naar mijn rekening kijk, yo. Je moet echt geld hebben om dit te kunnen doen en een duidelijk plan. Dus voor mij zit het er op dit moment nog niet in. Maar ik ben wel wakker geworden en ik ben begonnen met sparen. Zodat ik op een dag gewoon een stuk grond kan kopen en oprecht me daar kan vestigen en een bijdrage kan leveren. En inderdaad, het kost tijd. Ja. Er is olie. Het gaat lukken. Het gaat lukken. Goed. Ik ben in ieder geval blij dat je nog heel eventjes hier bij ons blijft. Want je bent een getalenteerde programmamaker, maar je bent ook een getalenteerde MC. Dus ik wil je nog heel eventjes aan het werk zetten hier. Oh, vertel. Welke Surinaamse plaat moeten we nu draaien? En ik wil hem helemaal in de Raisha-style horen. Oké, dan luisteraars van NPO 1. Ik heb hier voor jullie La Rouge Yutranga. Mooie mensen, geniet van je dag. En check ons Suriname 11 december op NPO Start. Kijk, gaan we doen. Hey. Alla passi me soriu fami lo piu. Alla passi me soriu fami lo piu. Alla passi me soriu tak mi tak. Alla passi me soriu fami lo piu. Alla passi me soriu fami lo piu. Alla passi me soriu fami lo piu. Toku ye kim mi she. Alla passi me soriu fami lo piu. Toku ye mek mi pesi. Alla passi me soriu fami lo piu. Alla passi, lala passi. Alla passi me soriu. So into my body. Yutranga. En de docuserie Ons Suriname is vanaf zondag online bij BNNVARA en op NPO Start te zien. Je herkende het misschien al, de wereldberoemde opera Carmen. Maar dan in een jazzjasje, helemaal op maat gemaakt door Peter Bates en de New Jazz Orchestra. Met First Class Jazz Tickets to Paris brengen ze een ode aan Franse klassieke componisten. Hoe en waarom ze dat doen? Nou, dat vertelt Peter zelf, want hij is aangeschoven hier in de studio. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Ja, jullie gaan dus optredens, eigenlijk werk van Franse klassieke componisten, zoals met Bizet. En zijn overbekende werk wat we nu horen, opera Carmen. Ja. Gaan jullie in een jazzjasje zetten? Ja. Waarom? Dat is dan altijd waarom. Ik denk altijd ars gratia artis. De kunst dankt zijn bestaan aan de kunst zelf. Ja. En er is ook een andere van all art is quite useless. Maar het is gewoon heel leuk om te doen. Kijk, ik ben heel erg fervent jazz beoefenaar. En jazz is eigenlijk ook een samengang van Afrikaanse elementen met eigenlijk Europese klassieke muziek. Dat is allemaal in Amerika natuurlijk vermengd geraakt. Mm-hmm. En de Afrikaanse elementen zijn niet alleen ritme, want dat zou je natuurlijk gelijk zeggen. En dat is natuurlijk waanzinnig, al die Afrikaanse ritmes. Ja, dat is ook een beetje, je kunt wel zeggen dat Cubaanse ritmes nog gecultiveerder zijn. Dan moet ik niet gelijk heel veel uitweiden, maar dat zijn Afrikaanse ritmes die daar nog helemaal... In ieder geval, daar is denk ik iedereen het wel over eens, dat Afrikaanse ritmes... maar het is niet alleen het ritme, het is ook de klanken van de blues. En dat kun je misschien een beetje... dat zijn de kwarttonen die op de piano... Ja, dat zijn die typische... Die zitten niet op de piano, die kwarttonen. Die zitten tussen de toetsen. En als je dat raakt, dat heeft die magie van een Aretha Franklin, Whitney Houston. Ik zie je helemaal glunderen ook. Als je Joost kan het ook heel goed. Maar nu ben je al best wel technisch, hè? Laten we heel eventjes bij de basis beginnen. Los eventjes van die maten natuurlijk. Hier staan de Franse componisten centraal. Ja. Wat is dan de magie van die Franse componisten? Ja, dat is dus heel leuk om die versmelting met die Afrikaanse elementen... waar overigens ook nog improvisatie er dan bij hoort. En dan ben ik er. Dat was dus, het is gewoon leuk om te improviseren. Het is ook heel belangrijk, vind ik, als we gaan improviseren... met deze jonge talenten in de big band... dat het publiek in de zaal een beetje weet... wat de achterliggende rode draad is. Dus het maakt voor ons niet zoveel uit wat het kader is... waarbinnen wij onze vrijheid gaan bevechten. Dus iedere Franse componist is geschikt om te verjazzen? Nee. Ik heb het met Chopin natuurlijk al heel vaak gedaan. Maar we zouden feitelijk ook Frans Bauer of weet je wel, iets wat nu heel... Het leuke is als je iets doet wat mensen kennen, dat ze dan... Bijvoorbeeld als we Summertime van George Gershwin nemen. Summertime, weet je, kent iedereen. Als we daar... Ja, helemaal naar de sterren gaan improviseren. Dan weet iedereen nog steeds... the living is easy. Dat zingen ze bijna mee. Terwijl als je een kader neemt wat niemand kent... Ja, dan wordt het... Als je daar ook nog eens heel gek mee gaat doen... dan snapt niemand meer waar je mee bezig bent. Dus er moet wel een stuk herkenbaarheid in zitten. Daarnaast is het leuke van de Franse componisten dus heel erg... dat ze... Ja, want we willen de composities gewoon wel een soort van intact houden... zodat de mensen ook wel echt zeggen van... dit is... we doen het origineel. Niet al te veel geweld aan. Mm-hmm. Maar dus de selectie van de stukken is ook belangrijk. Dat je een stuk neemt waar het lekker op improviseren is. En waar een sterke identiteit aan een stuk zit. Zodat dat overeind blijft als wij daar heel erg mee aan de haal gaan. En jullie gaan ermee aan de haal. Hè? Want je noemde al Chopin. Die komt dan wel uit Polen. Dus Franse componist. Maar die is al heel vroeg, volgens mij op zijn 19e. Dus ongeveer de helft van zijn leven is hij in Frankrijk geweest. Oké, goed. Dan schaden we hem onder de Franse componist, inderdaad. Laten we even luisteren naar Prelude in E-mineur van Chopin. Dus dit is het origineel. En dan nu wat jullie ervan gemaakt hebben. Ik word hier wel vrolijk van, hoor, Peter. Heerlijk. Lekker ook omdat ik net dat andere even hoorde. Even het origineel en dan even de jazz. Maar ik kan voorstellen, hoor, voor de klassieke liefhebber... dat dit wel even schrikken is. Nou, dat valt mee. Ik heb het ook in Polen gespeeld met Chopin. Dat was toen alleen Chopin. En ik dacht eerst, misschien krijg ik rotte eieren en tomaten naar mijn hoofd. Maar dat duurde even, bij de allereerste keer. En toen barstte voordat er een rotte eieren en tomaten kwamen. Het applaus, gelukkig. Ja, Chopin is hun held, een van de grootste helden daar natuurlijk. Ja, dus die stukken van Chopin die lenen zich er goed voor. En dan is het niet zomaar makkelijk om te zeggen van... dan ga ik ook even een ander klassiek stuk nemen. Maar het leuke van de Franse componisten is dus dat die... iets heel baanbrekends in hun tijd deden. Dus dat het wel in de traditie gestoeld is, zeg maar. Dat ze allemaal zich hebben mee ontwikkeld... tot het moment waar de muziek scene op dat moment was. Maar zij gingen toen op een gegeven moment allemaal heel ongebruikelijke dingen doen. Het was toen ineens in om tegendraads te zijn en om helemaal je eigen persoonlijke expressie tot het hoogste haalbare, maar wel binnen het dus tweeledig eigenlijk. Helemaal de gekke dingen, maar ook wel weer terugkeren naar een algemeen geaccepteerd iets of zo. Dus, zeg je nou binnen een genre wel alle hokjes overschrijden eigenlijk en doorbreken? Zoiets? Ja, precies. Oké. Okay. Dus, over hokjes gesproken. Jullie brengen jazz en klassiek dus samen, maar Radio 4 die heeft besloten dat dit niet samen kan. Ze gaan vanaf 1 januari alleen nog maar klassiek uitzenden. Dat is wel een beetje hokjes. Ja, dat ben ik. Vind je dat jammer? Ja, ik werd ook door verschillende mensen gevraagd van kun je daar niet even een beetje meedoen? Ik heb uiteindelijk ook in zo'n proteststatement ingestuurd. Want ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik bedoel, jazzmuziek is een vermenging van wat wij dus nu gaan doen is het zelfs het repertoire nog meer uitbreiden met die Afrikaanse elementen. Maar het is wel zeker gebaseerd. De jazzmuziek was er nooit geweest als Chopin niet in New Orleans op de lessenaar terecht was gekomen, zeg maar. En ik vind het gewoon een doorontwikkeling. Dus het is net alsof je een arm of een been weghaalt van een levend wezen, weet je. Ja. En niet dat wij nu ook met het improviseren en het swingen en de blues toepassen op die klassieke muziek, dat we denken dat dat per se nodig is. We vinden het origineel ook mooi. Maar dat hoort allemaal erbij. Dat hoort maar er klopt, allemaal bij. Ja, het is één lichaam. Ja, en ik denk dat als je heel voorzichtig gaat programmeren, wat ik toch al een beetje vind soms, als ik eerlijk ben, van Radio 4, want ik draai het ook vaak als muzikant on the road, dan vind ik, het is te veel van hetzelfde. Daar moeten toch ook gekke dingen bij. Gelukkig hebben we first class jazz tickets to Paris met jou en de New Jazz Orchestra. Die speelt op 11 december in Tivoli, Vredenburg. En daarna toeren jullie rond. Peter, ik wil je bedanken. 16 december Bimhuis, Amsterdam. Dit is nog niet uitverkocht. Tivoli is wel uitverkocht, maar Bimhuis 16 december. Oranje op het WK voetbal. Dumfries dan krijgt nu de bal. Oh, Memphis, doelpunt. Ja! Nederland op 1-0. Dumfries bal voor en Blind. Ja, ja, ja. Het is 2-0. Morgenavond de kwartfinale. Oh, Memphis, die doet Memphis. En die geeft die bal terug. Maar gelukkig doen de Amerikanen er denk ik niks mee. Luister, Oranje. Blind komt met een voorzet naar de tweede paal. Dumfries, ja, weer. Ja. Nederland op 3-1. We zitten in de kwartfinale. Morgenavond om 8 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Argentinië. Wie luistert, weet meer. Ster. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen. Daarom slaat Reuma Nederland alarm. Want steeds meer mensen die door artrose niet kunnen meedoen, dat ontwricht alles. Kijk hoe artrose ons allemaal raakt op reumanederland.nl. Veel mensen die in de buurt van windmolens wonen hebben last van het lawaai. Ze liggen er 's nachts wakker van en krijgen daardoor stress en andere gezondheidsklachten. Omdat het lawaai binnen de geluidsnormen valt, heeft klagen geen zin. Omwonenden voelen zich niet gehoord en niet serieus genomen. Zembla, vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatugba is vrijgekomen. 800.000 leaders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianefonds. Ga naar lilianefonds.nl. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, als je als burger klachten hebt over de politiek, ja, dan kun je onder meer terecht bij de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Maar wat gebeurt er precies als je daar aanklopt? Dat hoor je zo hier in de nieuwsbuffet. In het Katshuis spreekt een deel van het kabinet met verschillende organisaties over het slavernijverleden. Dat nu in het NOS-journaal met Marnix Ampers. Onder meer premier Rutte overleg met de organisaties over de vraag hoe de Nederlandse staat moet omgaan met het slavernijverleden. Het is mogelijk een van de laatste stappen naar de excuses voor de slavernij, die volgens bronnen op 19 december door het kabinet worden aangeboden. Sommige belanghebbenden willen dat de excuses volgend jaar juli worden uitgesproken, omdat het dan 150 jaar geleden is dat de Nederlandse slavenhandel daadwerkelijk stopte. Een aantal organisaties wil verder dat de excuses worden uitgesproken door de koning en niet door een minister. In Iran is een man geëxecuteerd die betrokken was bij de landelijke protesten van de afgelopen maanden tegen het regime. Volgens staatsmedia is hij opgepakt voor het blokkeren van een straat in Teheran en het aanvallen van een lid van de revolutionaire garde. Het Iraanse regime zegt dat hij geld uit het buitenland had aangenomen om de militair aan te vallen. Dat is iets dat Iran vaker beweert om onrust in het land te verklaren. Het is voor het eerst dat de doodstraf wordt voltrokken tegen een van de betogers. Waarschijnlijk executeert Iran binnenkort meer demonstranten. En dan kwamen vanochtend de lang verwachte afleveringen online van de Netflix-documentaire serie over de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. Vooraf zette Buckingham Palace zich schrap voor mogelijke nieuwe schadelijke onthullingen over de Britse koninklijke familie. Contact met correspondent Fleur Launsbach, die heeft de eerste afleveringen gezien. Ja, Fleur, gaan ze er inderdaad met gestrekt mee in, Harry en Meghan? Ja, het wordt een documentaire reeks genoemd, maar het is wel duidelijk, dit is een flink hard aangezette film over hun standpunten, zonder wederhoor. Het begint bij het sprookje van hoe ze elkaar ontmoet hebben en dat in combinatie met waarom ze uiteindelijk uit de koninklijke familie zijn gestapt. Dus we zien hun worsteling met de Britse pers, we zien een strijd met wat zij zien als diepgeworteld racisme in het paleis en in de Britse pers. Er worden Black Rights campaigners opgevoerd die over het Britse imperialistische rijk praten. Er worden echt rake klappen uitgedeeld over het paleis die een vies spelletje speelt met de pers over het pijn en het lijden van de vrouwen in de koninklijke familie. Die zeg maar trouwen in de koninklijke familie, dus Meghan. En ook sterke parallellen met prinses Diana, de moeder van Harry, die ook moeite had met de pers en niet goed begrepen werd en uiteindelijk ook tragisch overleed in een auto-ongeluk terwijl ze werd achtervolgd door de pers. Dus die parallellen, die zien we. En ja, in de film zien we Harry en Meghan, die zijn rechtvaardig, die komen zo over. Maar hun is onrecht aangedaan en de bad guys zijn overduidelijk de media en de rest van de koninklijke familie. Ze hebben ervoor gekozen om hun verhaal op deze manier te vertellen. Waarom is dat zo belangrijk voor ze? Ja, je hoort ook Meghan in de serie zeggen, als de belangen zo groot zijn, is het dan niet logischer om ons verhaal van ons te horen? Nou, dat we dat dus gaan horen, dat is erg duidelijk. En aan de ene kant, hun pitch is dat het belangrijk is voor de waarheid, het creëren van awareness, hoe belangrijk het is om hun verhaal te vertellen en dingen aan de kaak te stellen. Vooral als je daar dus ook miljoenen mee verdient. Dat is wel duidelijk. Er zit een verdienmodel achter. En ja, mocht je dus aan het einde van deze zesdelige documentaire nog steeds niet genoeg weten over hun verhaal, dan kan je ook het boek Finding Freedom lezen of het Oprah Winfrey interview terugkijken. En in januari is er ook nog een nieuw boek wat in de winkels zal liggen. Dat is Harry's autobiografie en dat heet Spare. Correspondent Fleur Launsbach, dankjewel. De moeder van de foetus die gisteren in Rotterdam in het water werd gevonden, wordt niet vervolgd. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf en krijgen de moeder en andere familieleden hulp aangeboden. De foetus van nog geen 24 weken oud was niet levensvatbaar. Nederlandse huishoudens en bedrijven hebben van juli tot en met oktober ongeveer een zesde minder aardgas verbruikt dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral grote industriële bedrijven doen het zuiniger aan. Nederland voldoet ook ruimschoots aan de Europese afspraak om minder aardgas te verbruiken. Bij de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië morgenavond zitten 1400 oranje fans op de tribune, meldt de KNVB. De afgelopen dagen hebben zich zo'n 400 supporters aangemeld. Bondscoach Van Gaal had Nederlandse fans opgeroepen om naar de wedstrijd te komen om Oranje te steunen. In het stadion zijn bijna 90.000 plekken. En meer WK-nieuws, want Luis Enrique is niet langer bondscoach van Spanje. De Spanjaarden werden eerder deze week in de achtste finale van het WK na strafschoppen uitgeschakeld door Marokko. Luis Enrique was bondscoach van Spanje sinds 2018. Het NOS-journaal. De Duitse autoriteiten verwachten nog meer arrestaties in het onderzoek naar de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging. Gisteren werden er 25 mensen opgepakt. Ze waren volgens justitie van plan om het Duitse parlement te bestormen. Er zijn ruim 150 huiszoekingen gedaan. Het onderzoek is nog altijd in volle gang, zegt correspondent Charlotte Weijers. Het blijft zich uitbreiden. Ja, er komen verdachten bij, twee verdachten bijgekomen. Nog meer woningen en gebouwen onderzocht. Er zijn wapens in beslag genomen, weten we inmiddels. En de veiligheidsdiensten die geven aan dat ze er rekening mee houden. Ja, dat die doorzoekingen nog verder blijven gaan. En dat er ook nog wel meer mensen in voorlopige hechtenis worden genomen. Volgens de Duitse politie zijn nu meer dan 50 verdachten in beeld. Reichsbürger vinden dat de Duitse wetten niet op hen van toepassing zijn. En ze erkennen de huidige landsgrenzen niet. De Nederlands-Antilliaanse honkballer Xander Bogaerts heeft een megacontract getekend bij de San Diego Padres. Bogaerts tekent voor 11 jaar bij de club en daarin gaat hij 266 miljoen euro verdienen. Honkbalcommentator Ronald van Dam, dat is een enorm contract voor Bogaerts. Is hij dat ook waard? Ja, durf ik rustig te zeggen. Want Xander Bogaerts is een enorm getalenteerde honkballer. Inmiddels al 30, dus ervaren speler die zijn hele carrière bij de Boston Red Sox heeft gespeeld. En twee keer de World Series heeft gewonnen. Dat is alleen al heel bijzonder. Vier keer gekozen is als All-Star. En met het Nederlands team, toen was hij nog geen prof, heeft hij in 2011 de laatste wereldtitel oude stijl veroverd. Dus ja, die kan er wel wat van. En in Amerika zien ze hem ook echt, ze noemen hem Bogey of X-Man, echt als een hele grote meneer. Zeker op de korte stoppositie. En nu dus toch van de Boston Red Sox naar de San Diego Padres. Waarom kiest hij voor die club? Nou ja, goed, hij zit natuurlijk al zijn hele carrière bij Boston. Dan is het denk ik ook wel eens een keer goed om de horizon te verbreden. Hij was free agent, zoals het heet, contractvrij. En heeft ervoor gekozen om te gaan kijken waar hij elders wil spelen. Nou, dat is San Diego geworden, aan de West Coast. Natuurlijk ook wel wat lekkerder weer dan in Boston. Misschien dat nog meespeelt. En het is San Diego is een club met veel potentie. Dus ik denk dat Bogaerts wel gewoon aan een nieuwe uitdaging nodig is. En San Diego altijd een beetje het lange, lelijke eentje geweest daar in de divisie, waar ook de Dodgers in spelen. Die hebben een ploeg waar ze de afgelopen 3 jaar 2 keer de playoffs mee hebben gehaald. En dit seizoen haalden ze maar op een haar naar de World Series. Dus ja, een ploeg waar goede honkballers bij zijn gekomen. Vorig jaar nog Juan Soto. Ze hebben Fernando Tatis. Dus Bogaerts, die gaat daar wel zijn plek vinden, denk ik. Ja, en hij heeft voor 11 jaar getekend. Als we dat vergelijken met bijvoorbeeld het Nederlandse voetbal, dan is dat een enorm lang contract. Hoe bijzonder zijn dit soort lange contracten in het Amerikaanse honkbal? Nou, niet bijzonder. Daar zie je dit soort deals veel meer. Ik heb nog even het lijstje gekeken van meest lucratieve deals. Als deals, daar staat Lionel Messi, de voetballer, er bovenaan. Die tekende ooit voor 4 jaar bij Barcelona voor 674 miljoen euro. Tweede man op de lijst is Patrick Mahomes, quarterback van de Kansas City Chiefs. Dat is een American voetbalspeler. Maar als je die top 10 bekijkt van langdurige deals, dan staan daar maar liefst 7 honkballers in. Pak je de top 20, dan zijn er zelfs 14 in totaal. Dus ja, honkballers, zeker in het honkbal zie je veel van die deals van 10, 11, 12 jaar voor dit soort bedragen. De best betaalde is Mike Trout. Die tekende voor 12 jaar 426 miljoen dollar bij de Los Angeles Angels. Dus hij is nog niet de best betaalde honkballer, Xander Bogaerts. Maar hier gaat hij zijn pensioen wel mee halen, denk ik. Vaststel. Honkbalcommentator Ronald van Dam. Dankjewel. Het is 8,5 minuut over 1. Het weer, er trekken buien over het land met kans op natte sneeuw. Tussendoor af en toe zon bij maximaal 5 graden. De komende dagen wordt het nog wat kouder. Kijken wat er allemaal op de weg gebeurt. Tim Schaap, vertel het maar. Nou, van alles en nog wat. Onder andere op de A20 een file vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij afrit Rotterdam-Krooswijk zijn 2 rijstroken dicht. Hou rekening met 20 minuten aan vertraging vanaf Schiedam. Dan een ongeluk op de A35, de weg tussen Almelo en de Duitse grens. Bij afrit Enschede-Oost is in beide richtingen afwisselend slechts 1 rijstrook beschikbaar. Hou daar in beide richtingen rekening met een kwartiertje aan oponthoud. Dan wederom naar de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo is de weg helemaal dicht nadat daar een vrachtwagen kantelde. Houd rekening met extra reistijd, want omrijden kan via Ede over de A12, de A30 en de A1. En tot slot nog de A59 in Brabant. Vanuit Zeeland richting Den Bosch, vertraging voor Heusden. Daar is de weg ook dicht door een ongeluk. Waarschijnlijk duurt dat nog tot 3 uur vanmiddag. Omrijden kan vanaf knooppunt Hooipolder via Gorkum over de A27, de A15 en tot slot de A2. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, waar ga je in hemelsnaam heen als je een conflict hebt met de overheid? De meeste mensen zullen dan niet meteen denken aan de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Ja, volle mond. Maar daar kan je dus wel terecht. Toch kent bijna niemand deze route en dat moet anders. Tijd voor een uitleg. OO Den Haag. En voor die uitleg zit in de studio in Den Haag de voorzitter van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, Zoher El Yassini. En naast hem onze politiek redacteur Anna Plezier. Goedemiddag, Anna. Hoi, goeiedag. Wat doet een Tweede Kamercommissie? Laten we daar maar mee beginnen. Laten we helemaal bij het begin beginnen. Ja, precies. We hebben natuurlijk heel veel Kamerleden in de Tweede Kamer en die kunnen niet allemaal van alles wat weten. Dus je hebt verschillende commissies, bijvoorbeeld de Buitenlandcommissie. En dan zijn er een aantal Kamerleden van diverse partijen die dan met elkaar daarover hebben. En zo kan je als Kamerlidje ook specialiseren. En kan je kijken naar welke onderwerpen ga ik me helemaal in verdiepen en word ik daar specialist in. En op die manier is dat een beetje verdeeld eigenlijk. Dus de Tweede Kamercommissie is dus een commissie met Kamerleden van verschillende partijen. Ja. Beetje zoals jij als politieke redacteur maar iedere keer even bijpraat over wat er allemaal in Den Haag gebeurt. Aha, ik snap hem. Een van die commissies is dus de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Wat doen zij precies? Ja, ik denk dat veel mensen bij een buitenlandcommissie of onderwijs wel een beetje kunnen bedenken waar het over gaat. En bij deze commissie is dat misschien een beetje onduidelijk. De burgerinitiatieven, die kennen veel mensen denk ik wel. We hebben laatst als BNNVARA ook een burgerinitiatief ingediend om abortus uit het wetboek voor strafrecht te krijgen. Dan kan je allerlei handtekeningen verzamelen en plannen indienen. En dan gaat de commissie kijken van kloppen die handtekeningen, klopt het verzoek, klopt het burgerinitiatief. Maar wat deze commissie ook doet, is kijken naar verzoekschriften. En die zijn iets onbekender. Als jij als burger een individuele kwestie hebt, dus zelf een probleem hebt met de overheid, en jij vindt dat de overheid een verkeerde beslissing heeft genomen, dan kan je dat dus aankaarten bij die commissie. En dan gaan zij zich over jouw probleem buigen en kijken of het inderdaad klopt dat de overheid iets niet goed heeft gedaan. Oké, nou maar dit is heel verhelderend. En dan denk ik, waarom wist ik dit niet eerder? Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Had jij er eerder van gehoord? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, de petities en de burgerinitiatieven, dat is me allemaal wel bekend. Maar die verzoekschriften, als iemand dat aan mij vroeg, dacht ik toch, ik weet het niet precies. Dat voelt een beetje gênant misschien. Maar ik ben even gaan rondvragen. En Natasja, jij niet, en ik zijn niet de enige. Luister maar. Ik ben even naar de patatbalie gelopen. Dat is de plek in de Tweede Kamer waar journalisten en Kamerleden elkaar ontmoeten. En dit lijkt me de plek om even rond te vragen of mensen weten wat de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven eigenlijk doet. Ik zei mijn collega, weet jij precies wat de Commissie voor Verzoekschriften doet? Nee. Iets met nieuwe Kamerleden misschien? Nee. Nee, dan weet ik het niet. Nee, geen flauw idee. Oh, nu vraag je me echt iets. Nee, ik heb geen idee. Verzoekschriften, daar ga ik ervan uit dat die komen vanuit mensen die verzoeken willen doen. Ja? Of dan burgers zijn of Kamerleden, zou ik even niet weten. Nee, ik wilde iets heel intelligents gaan verzinnen nu, maar ik heb absoluut geen idee. Nee, ik heb geen idee. Waarom denk je dat niemand hem kent? Ja, geen idee. Mensen hebben misschien, weten misschien ook vaak helemaal niet wat ze kunnen en mogen en welke rechten ze hebben als ze mot hebben met de overheid. En dan zijn het ook nog eens commissies met dure, moeilijke namen, waaruit ook nog eens niet blijkt wat ze eigenlijk precies doen. Dus ik denk dat het daarom onbekend is. Misschien moeten ze iets meer aan hun eigen PR doen of communicatie, denk ik. Oké, je stond bij de patatbalie. Daar komt van alles en nog wat langs. Waren dit nou journalisten of Kamerleden? Nou, dit waren mijn collega's, dit waren journalisten. Maar ik dacht, ik ben ook heel benieuwd wat de Kamerleden daarvan vinden. Dus ik heb allerlei Kamerleden rondgevraagd die daar ook waren. En het viel me op dat heel veel het echt niet wisten, maar dat ook heel veel dat niet durfde te zeggen in de microfoon. Dus ik heb meerdere Kamerleden aangesproken en die vonden dat zo gênant dat ze eigenlijk daar geen weet van hadden. Maar ik heb er drie gevonden die dapper genoeg waren om dat ook in een microfoon te zeggen. Dat zijn Sungo Moedler van de PvdA, Anne Kuik van het CDA en Wieberen van Haga van Groep van Haga. Die hebben daar ook even hun zegje over gedaan. Nou, ik loop een paar maanden rond hier in de Tweede Kamer als Kamerlid. En ik moest je heel eerlijk bekennen dat ik het ook niet weet. Nee. Maar dat kan ik wel opzoeken. Nee, het klinkt heel, heel belangrijk, maar ik heb geen idee. Wat daar precies wordt besproken, dan moet je mij ook weer niet vragen. Als jij mij echt de vraag zou stellen, beste Kamerlid, wat denk je dat een dergelijke commissie doet? Dan zou mijn primaire reactie zijn, blijkbaar worden daar een aantal verzoeken bijvoorbeeld van Kamerleden behandeld. Denkt u dat u het enige Kamerlid bent dat de commissie niet zo goed kent? Nou ja, de overheid is inmiddels zo groot geworden dat het onmogelijk is om die hele overheid te kennen. Ik denk dat bijna niemand het weet. Bijna niemand het weet. Tijd om verhaal te halen. En dat doen we natuurlijk bij de voorzitter van deze commissie, onder andere voor verzoekschriften, Zoher El-Yassini. Meneer Yassini, uw collega's kennen de commissie niet eens. Hoe kan dit? Goedemiddag. Ja, heel herkenbaar. Ja? Echt heel herkenbaar. Maar dit is toch frustrerend, of niet? Nou, ja en nee. Ik denk dat is de reden waarom ik vandaag ook gewoon lekker aansluit om over de commissie te praten. Maar het is natuurlijk ook een commissie dat verzoekschriften krijgt van individuele burgers. En omdat wij juist ook wel echt heel secuur willen zijn met privégevoelige situaties, want we krijgen echt ook gewoon privé-informatie binnen, vergaderen we ook achter gesloten deuren. En is het ook een hele apolitieke commissie. En iedereen is zo bezig met soms de waan van de dag, dat men ook gewoon totaal niet ziet als er een commissie achter gesloten deuren vergadert over individuele verzoekschriften. Maar dat gaat dan over uw collega's en journalisten overigens ook, die dat dan niet echt weten. Maar burgers, daar zou je toch wel van verwachten van, dat moet toch bekend zijn onder burgers? Want daar is het voor. Dat hoop je wel, maar als we nou heel realistisch zijn, is dat helaas niet zo. Terwijl dit werk van de commissie eigenlijk al sinds 1815 loopt. Dus een van de oudste commissies die we in de Tweede Kamer hebben, die de mogelijkheid geeft aan mensen om hun... artikel 5 van de grondwet staat ook, dat elke inwoner het recht heeft om zijn bevoegd gezag te kunnen aanschrijven, zonder daar gestraft voor te worden. Dat is een groot goed in onze democratie. Maar ja, het mag dan wel zo oud zijn, maar er zijn heel veel mensen die het helaas nog niet kennen. Oké, laten we dan even concreet worden. Hè? Want wat is een verzoekschrift precies? Wat doet de commissie daarmee? Hoe moet ik dat concreet voor me zien? Een verzoekschrift is een verzoek van een, wat we dan noemen, een adressant, een inwoner. Die moet wel de Nederlandse nationaliteit hebben en stemgerechtigd zijn. Die een conflict heeft of heeft gehad met de overheid. Daarvan vindt dat hij onrechtvaardig is behandeld. Daar ook alle bezwaar- en beroepsprocedure is doorlopen. En ook al niet meer dit verhaal bij de rechter kan aanhangen. En eigenlijk gewoon met het handen in het haar zit en zegt, waar moet ik dan naartoe? Dan zijn wij eigenlijk een beetje een soort laatste reddingsboei om dan het verhaal bij ons in te dienen. En dan gaan wij er naar kijken. Dan gaan wij ook het ministerie vragen van, joh, hoe zit dat nou met deze specifieke situatie? En is het wel? Ja, en over wat voor zaken gaat het dan? Onderwerpen waar mensen dan over schrijven? Kan het ook gaan over je verkeersboete bijvoorbeeld? Er zijn verschillende onderwerpen. Wat wij zien als commissies, het meeste wat we krijgen is de Belastingdienst. Dat zijn beslissingen geweest die mensen ook fiscaal raken. En dat komt ook omdat bij de Belastingdienst, als je je laatste brief krijgt met de definitieve beslissing van de Belastingdienst, staat er eigenlijk op de laatste alinea dat als men er toch niet eens is met de beslissing, dat ze nog altijd de commissie van de verzoekschriften kunnen aanschrijven. En daardoor krijgen wij eigenlijk van nature al heel veel verzoeken die met de Belastingdienst te maken hebben. Okay. Maar overal kan iedereen, en op de website staat het ook van de Tweede Kamer, iedereen die binnen die voorwaardes valt, die kan een verzoekschrift indienen en die kan dan vragen, ik wil dat jullie er naar kijken en daar een beslissing over nemen. En hoe vaak gebeurt dat nou, dat iemand een verzoekschrift indient? We hebben voor 2021-2022 zo'n 202 verzoekschriften ontvangen. Mm-hmm. En daarvan hebben wij maar, ik denk zo uit mijn hoofddoek nu, 13 behandeld. Maar 13 van de 202? Waarom? Ja, dat is best wel weinig. Waarom? Ja, dat is ook wel weinig. En dat heeft te maken met het feit dat als een verzoekschrift binnenkomt, moet het echt aan een aantal voorwaarden voldoen. De persoon in kwestie moet stemgerechtigd zijn. Die moet ook aangeven wat het probleem echt is en waar. Dat het echt ook van de Rijksoverheid is. Dus als je een probleem met de gemeente of een provincie heeft, dan kan die ons al niet aanschrijven. Dus dat is al een van de redenen. Dus. En het moet de bezwaar en de procedures, bezwaarprocedure en de beroepsprocedures, en moet ook doorlopen zijn en het kan ook niet meer bij de rechter worden ingediend. En is een verzoekschrift, hebben die opties nog open en dan moeten we hem afwijzen. Nou, wat ik me wel heel erg afvraag, het klinkt best wel ingewikkeld wat u nu vertelt. Ik heb zelf ook even gekeken van, stel ik zou een verzoekschrift in willen dienen, hoe werkt dat dan? En het is heel mooi dat deze commissie er is en dat dat kan, maar het is best wel heel erg ingewikkeld en moeilijk en ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken, het woord verzoekschrift vind ik al zo ingewikkeld. Het voelt als een vrij grote drempel. Dus ik vraag me dan wel af, is het dan wel toegankelijk genoeg voor de gemiddelde burger? Toen ik aantrad als voorzitter voor deze commissie, zag ik al direct meteen dat als een burger een verzoekschrift wil indienen, dat hij het gevoel heeft dat hij tegenover een berg staat. Die totaal niet weet hoe hij die moet overwinnen. En dat is ook waarom we zijn gestart binnen de commissie om na te denken, hoe kunnen we het nou makkelijker maken voor mensen? En daadwerkelijk ook wat ze dan noemen gebruiksvriendelijker maken. maken. Dat als je een verzoekschrift indient, dat je niet op een gegeven moment denkt van ja, ik moet eigenlijk een jurist of een advocaat zijn om überhaupt hier aan te beginnen. Maar dat elke inwoner dat kan. Vandaar dat we ook hebben meegewerkt met het onderzoek van het Rathenau Instituut. Die ook heeft gezien van hoe kan je die kloof tussen burger en overheid nou verkleinen. Door inderdaad niet moeilijke woorden te gebruiken, ingewikkelde procedures. Maar dat je mensen echt de mogelijkheid geeft om bijvoorbeeld via een website alles makkelijk te doorlopen. Waardoor je uiteindelijk ook weet of je zo'n verzoekschrift kan indienen. En zo ja, wat je precies moet indienen en wat je moet aanleveren om het in behandeling te krijgen. Ja, meneer Jessing, u zegt de kloof tussen de overheid en de burger. Maar er is ook behoorlijk wat wantrouwen, hè, als het gaat naar de overheid. En dat heeft natuurlijk met allerlei misstanden te maken uit het verleden. Denkt u dat jullie commissie iets kan bijdragen aan het vertrouwen van de burger in de overheid? Ja, absoluut. Ik denk het wel. Want alle verzoekschriften die wij behandelen, geven we ook echt het is een dossier wat dan ook wel iets langer loopt. Maar dan geven we echt de mogelijkheid om iemand zijn verhaal te laten doen. Te vertellen waar hij tegenaan loopt en wat die frustratie is, dat hij het gevoel heeft dat hij onrechtvaardig is behandeld door de overheid. En dan krijgen we echt, het ministerie krijgt dan een mogelijkheid om te reageren op dat verzoek. En dan gaat het een paar keer over en weer. En mensen hebben het gevoel dat ze gehoord worden voor het eerst. Mm. En dat is echt cruciaal en belangrijk. En het gebeurt ook heel vaak dat de commissie dan zegt, nou, als wij zien naar wat het ministerie zegt, ja, dan kiezen we eigenlijk gewoon de kant van de inwoner. Ja. En dat betekent dus ook dat de minister echt moet gaan heroverwegen of hij dit besluit wil aanhouden. Duidelijk. Ik wil jullie bedanken vanuit de studio in Den Haag. Voorzitter van de commissie voor de verzoekschriften dus, onthoud dat. En de burgerinitiatieven Zoher El Yassini en onze politiek redacteur Anna Plezier. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, misschien is dit wel een onderwerp voor de commissie voor de verzoekschriften. Vanavond gaat Zembla namelijk over de geluidsoverlast van windmolens. Zo'n draaiende betonmolen die continu door je hoofd gaat. Ja, het soefgeluid. Dus dat bromt constant in je hoofd. Ja, net of je hoofd steeds in en uit zit. Dat idee heb je een beetje. Nou, aan de telefoon heb ik Wilfried Komen van Zembla. Wilfried, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er worden steeds meer windmolens gebouwd, hè, vanwege die energietransitie waar we druk mee bezig zijn. Nou, heb jij je bezig gehouden met het geluid daarvan? Hoe hard is dat? Als je eronder staat, kan je het vergelijken met een vliegtuig dat overvliegt. Als je natuurlijk een stukje verderop staat, dan is het niet zo hard. Maar onder bepaalde windomstandigheden of weersomstandigheden kan dat ook zelfs op een kilometer afstand nog zo klinken. Nou, laten we heel even luisteren. Nou, Wilfried, dit is niet te doen. Die kun je niet eens een normaal gesprek ondervoeren. Wat voor effect heeft dit geluid op de mensen die in de buurt wonen van windmolens? Nou, ten eerste heel veel slaapproblemen. Mensen liggen echt nachtenlang wakker van dat geluid. En als gevolg daarvan krijgen ze weer allerlei andere gezondheidsklachten. Zoals concentratiestoornissen, maar ook hogere bloeddruk, hartritmestoornissen, bronchitis, rusteloosheid, angst, depressie. Jezus, ja. Al dat soort dingen. Ja. En dan zou ik denken, dan ga je meteen klagen. Er zijn toch gewoon normen voor geluidsoverlast. Daar heb je toch allerlei meters voor enzovoort. Ja, nou, dat kan dus niet. Er kan heel lastig tegen opgetreden worden, omdat de manier waarop de geluidsnorm is bepaald in Nederland heeft te maken met de gemiddelde. Dat kan je het beste vergelijken met een snelheidslimiet. Mm-hmm. Stel voor dat je ergens in een straat 50 kilometer per uur mag rijden. Dan kan je dus een week lang 100 kilometer per uur door die straat rijden. Ja. En dan kom je nog steeds onder de norm uit als je gewoon die week daarna zeg maar je auto aan de kant laat staan. Ja. Dat is toch bizar, Wilfried. En dan kan je dus niet beboet worden. En bij een geluidslimiet voor windmolens werkt dat hetzelfde. Je kan dus, windmolens kunnen dus heel veel geluid produceren, maandenlang in feite. Ja. Waardoor mensen wakker liggen. En als ze dan die maanden daarna wat rustiger draaien, dan kunnen ze daar niet op aangesproken worden. Terwijl mensen dus wel maandenlang wakker liggen van die herrie. Ja, dit is een bizarre situatie. Hoe nu verder? Ja, dat zou dan aangepast moeten worden. Ik geloof dat er nieuwe geluidsnormen op stapel staan voor volgend jaar. Dus ik hoop dat ze dit meenemen. Ja, we gaan het zien. Ik wil je bedanken. Wilfried Komen, Zembla over windmolenlawaai, is dus vanavond te zien op NPO 2 om 8:30. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the wind. Kijk, onder deze windmolen wil je wel in slaap vallen. Dusty Springfield hoor je met Windmills of Your Mind. En verderop zit er een razende roeland, namelijk Tim de Wit, klaar voor Bureau Buitenland. Waar gaan jullie je druk over maken? We gaan het hebben over hoe er aan de buitengrenzen van de EU en met migranten wordt omgegaan. We kennen de verhalen wel over pushbacks, ook over geweld dat daar gebruikt wordt. Maar er is vandaag een rapport uitgekomen van het onderzoekscollectief Lighthouse Reports dat er niet om liegt. Mensen worden vastgehouden in kooien, worden mishandeld, zelfs beschoten. Heel heftig verhaal. Gaan we zo meteen over praten. Heel belangrijk ook. Dat na 1:30. Morgen zit Patrick Lodiers op deze stoel voor een nieuwe nieuwsbv. Hele fijne dag verder. Dag. BNN VARA. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Jaap Robbes nieuwste roman Schemerleven is volgens het AD Boekenpanel een van de beste boeken van het jaar. Heb je Schemerleven gelezen, dan kun je het nooit meer vergeten, schreef het Parool. Schemerleven van Jaap Robbes ligt nu in de boekhandel. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Onvergetelijk en indringend. De nieuwste roman van Jaap Robbe, Schemerleven, ligt nu in de boekhandel. Multiple sclerose is een zenuwslopende ziekte. Door wetenschappelijk onderzoek weten we dat erfelijke en omgevingsfactoren samen bepalen wie MS krijgt. Maar de exacte oorzaak van MS is helaas nog onbekend. Geef voor onderzoek. Help mee MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Ga naar msresearch.nl. Ik ben Iris Jonkers, onderzoeker bij het MS-centrum Noord-Nederland. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. Zoals de 7 minuten workouts met Susanne Schulting. Zo, dat was even lekker zweten, hè? Voor iedereen op asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Vanavond bij Human, de tweedok, Het is geen verleden, 8 december 1982. Het blijft een open wond. De nacht dat 15 critici van Boutersen werden gefolterd en vermoord. Vanavond vertellen getuigen voor het eerst voor de camera hun verhaal. Om 22:30 bij Human op NPO 2. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Carl Sol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me... Hoop. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Welkom in de wereld van Gianni Versace. Een van de meest invloedrijke modeontwerpers ooit. Uitbundige catwalkshows, gewaagde outfits en iconische ontwerpen. Nu te zien in het Groningen Museum. Vakantie. Het cruist door je gedachten.